Hotel Festa na Landa, ya biso moko. Ngaizelengi, nasali nini, poba inanga ndengoyo. Baninga na linga kasuka, suka baba luke langa ipamba. Simplicite nanga ya kala. Eko lisa ongege nangai, oswana baby tumba. Esale mapo nangai teo. Osala liboso mama na bakolo mwana tina seko. Dr. Pinto Siamaza. Atako na kei mobembo na bosa na kasi mateta gonyoso. Soki na pesi mokongo bako kane langai. Baibinga imonika, nazali fame d'affaire. Uvebe sali makasi business ume petro dolar. Maweli saka neko zwa nangai, mafinga na saku na teo. Ina pesi mokongo bako kanelanga ye. Baibinga imonika, nazali fame d'affaire. Mubebe zali makasi business ume petro dolar. Maweli saka neko zwa nangai, matongo na zaku na teo. Natinda matena mota mandumba moto mako pete anima yango. Desine anzambe ko zwa nangai. Si abaninga bosali peti kozo na ngaye pesi bino bilobela. Silva Nunzi, Jimmy Maki, Franco Kesasi. Koni vila yebisa ebele, nikambo ya mwandenge. Banda kabatika nikaka na zoto ya bana batuto mesana hadie. Wabanko Zorana, Tema Isha. Mama ya kitake wananga ina bota bakose. Tina bibina patrice koka mama ya fama sunganga ye. Ya sento na heli mwumei. Oh likamo nanga isuka nikoloma ya bango balubate. Biso kola nate otota la bango. Kopesi masepa ya zafe. Afrika exotika Richard Titi. Kanza baba sita mona pata suwa bango baye bite. Mokili kapika balinga kateo komona motali ya lata malamu. Andre lo mami, Monica, kimi maki pampil mage. Ise ije masi manzeli nanyo. Donu kano ya kato mina na kiso. Salon Akoso, abone miyayani. Video Mungu, Jimmy Yama, Jiji Mangaya, Adamu Ekula. Mama malo bilo bitro, toki peba mote. ¡Gracias! bikolo.